نو ده الله تعالی ده وحی په ذریعه ته امر وس چې ولغه څنګه کې میله اسولغه چر را دی خواسته ناس پغه ګورشه کده چې مال د صادې ګوګ درلودي د بارې درلودي د آرام دلته ناس جبرئیل امین دلته څنګه ولي ابره د سولغه چین کړه دا سری فکر دا دی چې دوه بوټه کس اباس سولغه کاش کاش کاش سولغه چر وختي چاغه داس یو منور کښنه پکښې کې پر د سولغه باندې ناس دی بارا د ډیر خوشحالي چې ترخلې چغه وکتل حزمر سیسنو په پښتو خدای غل چې اده مورشي دی خدای راکم نارکی ا د دې د عرب د لهجه مطابقيه ابشره الله تعالی د تعبیر داس کړ هي زیری مدربه دا سره کماله کرا وختي شایسته په یو حدیث کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه ولاړی خو د ډیرو نبیانو سره ملاقات وسو د یوسف علیه السلام سره هم ملاقات وسو نبی علیه السلام بیان داس کی چې دا دونه حسن وو چ ټول حسن چې دوا ځای کې دا اگر د جهان کې چې حسن وسته دا حسن چې دوا ځای کې نیمه و یوسف علی السلام تور کول سو نیمه پر دا نور ټول شانو تقسیم کنو څونه حسن وي د خزمر شتي چې د پښتو په تعبیر لکه یو ګروپ یو بلب چې تر تل دا سار او ختین خو دا غس جالو بل نورانی انسان نو چې یو په خپل ځای کې هغه حسن طبيعي علاوه تعالی د تور کړي دا حسن دا کړه وړه چې دا برابر بل خو هغه د نبوت نور خو بیا بل شی دی چې ښایسته ورلر ورکوي نو د هغه د خپل خو دغسې یو ناره د خوشحالۍ وخته چې اوه زیرې مې دربانې دا څه رقم ښایسته هلک دی عباس باره چې دی دا درک یې وکړي باره دا دی او یو ملګري دوه چې نور درلوده باره یې ول پټ پرېښوده دا یو قیمت لري دا خو بېخ لکه سره چې داسې غمی پیدا کړي باره د جبه یو قیمت څوک ولاکه وټاکي په هغه وختو کې رواج دا برده فروشي ډېر رواج و برده فروشي معنا د مریانو خرڅولو رانیول چې تیار مرۍ په لاس درلی په هغه وختو کې د عربو دا کار ډاکې هم وې دا ډاکې به دی په دغه واجه سم حر الکام بغلا کور بیا به خرڅول لکه وسم په جنگ کې دا غیر رواج دي بس به لیره نه ولا د زیته بودی برای به ګوري خرڅ کې دا مړی دی یو تر بلنو دا کار چې وو دی بر دا بغداعت و ګلی بغداعت چې دی په عربي کې واغه سامان ته وای چې دکاندار یې دی به خرڅي خلک ورته را پیشي نو په چې کې د دې واجه چې شه د چې په چې کې چې نه پیدا یو څوک دلته وسره نشي بره به دعوه وکړي بره ادا زموږ دی واخه واجه دا د بیت د لاس درڅ کاج بلکې پټ نه کې دلته په دا قافله کې خلک در باندې راغور چې د قافله مشر دی سردار دی بل زم در شریک ما زم در شریک دا په ډیر پیسې دی پټ کې څوک مخ خبروي دا په مستور ډول باندې بوزي مانا په خپل خیمه کې کښېنوي چې عام قافله ته خبر ونه رسي شو دا څه بار راوښ د یوسف علیه السلام رونه چوه په دې کې هغه مشر يهودا اغه خو شعر خو مخکیم د قتل منع کړو کنه دی خو د قتل اراده کړو اغه به وای ال کتابو لیکلی د تفسیر شریف و اغه راتلی ګردمر به دای چې سات اچول ورځمره د اخوات سارل ورته منتظر بو ډوډۍ بم گاګای ورڅخه وسره ابر به ژغ ورو کی یوسف ا دلی ابر به ټوټي ورشه واکړل دا کار یې هم کاوه درې ورځې ته یوسف علی السلام په داسا کې تیر کړل نو دا کښنوال خو سره بیریږي هم نو ا پر دې چې اره کم تکلیف کړی دی خو دا څه کې ودالته د باډوري ورواچول شاوخه ګرځي برته به کوړه تلی سلرمه ورس چرالي چې ژغې وکي چې یوسف یوسف مسته ژغ نه کی شاوخه چې وکتل چې معنا یا آسان یا یو شان ګرځي خیمه ولاړی قافله ده چې ګزک په داخل وکړي نو دوی ورونه بسر روان سو تلاشه برکه چې موږ یې مرې تشتېدلې دي ورکتي نو چیرې به مخاتس موږ دلته سره کوی سې سر دي اخر پر قافله واړه په وی منی چې ودلته دي ا دې خو چې وخ مازه کوشش دغه کوچ د لکه څه ور کې هغه د پلار مخ دی ته خالص د پلار توجه ځان ته راجب کی برال در کو خو نو نه نو کې را سره انی سي خرڅو یم هغه سیس مش خدمت نه کوي تش کنه تس څنګه دی وس پر شدي نږدې د دې پیدا سبب بل ځای ته تللی کې را انی سي نو دغه د وسره سودا وکړه سودا هم په ناچې ز پیسو سره وکړه ولې د دې مطلب دا نو چې دا چې دی نو واقعا خرج کې پیسې پر وکړه مطلب دا دی چې د علاقه سره ورکسي ا دا شه چانس برابر شو شنو بت برابر شو چې هغه دی غویر هم پیدا کړ سره یې وی وژنې نه دی د دې د فارق قیمت شي دی به یو څه د ګټ پیټ پر بنیاد باندې ودرې او ځای ورسي زموږ به مطلب ژر دی نه بیا غمسي موږ به غوړو نه بیا غمسي خپل پلان سره پدغوس دغه قصه وس بیانې نو لاري مصر ته یه خلقو بیا یو هیڅ په مصر کې خوم د برده فروشي بازار سره الته یې راکان سره الته میدان ته وړاندې کې بولی پر شروع سولې هدا مثال په تور په 500 زره په لک په 2 لک دونه قیمت ته ورسېدی چې مولانا جامی صاحب رحمت الله علیه په تفصیل بیان کړی دی چې اخر برام د ته په تاله دوه وزنه یا درې وزنه دوه نه قدر جواهر سره زر چی بس خرڅو په دار کم اخر خرڅو چې بل چا درنیول وس نه درلودي د مصر عزیز د دې هغه د پاچا وزیر چوغټ اغه ډیر مالدار او هغه بر د تجارتان دروازه کوتیر سونه هغه بر ماته راک زیارانی سمنه پیسې واخل به تور کړی د ځنی رانی وی د چرانی کوړه چې بوتی د شزه چې و زلیخا چې ورته وای د دې است خپل نوم جديد د زلیخا لقب او سمج زلیخا بول اصلي نوم زلیخا دی در عیل دکی نوم دغه لقب ده کی وچ اولاد نه ځنی کی دی د بیانو کوړه راوستي برای شزه توول چې بس دا چې دی شکور تاور لره ورکنه د وزیر کور خونو چې دی خونو ډیر خونی لري الته چې په حدیث افادغه کې به راځي د ته په قران کریم کې چې اکریمی مسواه د بودو باش زای ډیر د عزت ځای کوته برابرکه معنی لکه مرچ په خپل خور کې شو خونو امر کمزوري امر درو زار په پرشه نو ته بار ورته ول چې معنی شزه ورته حیا په برابرکه نو ولې وریا به ګټه را ورسی یا به زوی کونو ګټه را سوال سمان په دوه طرزه باندې یو ګټه ده د کورشه خدمت پکې شي انسان چې خدمت کې خوشاله خوند کوي دا به شکل انسان چې خدمت کې چې خرابي پېښه کې نو خو بار سره وي چې تر غاړو مني ولي وي نو خو بار د شه درد تر راځي دا شایسته انسان چې په خدمت کې ګاګي غلطي ځني وسی برای خلک په اسانه باندې ګاګي برداشت ولای سي درد نو لري ورزي دا حسن دغه نه مؤثر دي نو ولي خو به ګټه راته وکړي د کور په خدمت کې خدمت په پښه توګه ځني اخلو کنی خوچ بدون پیسورانی ورسوی دی خود درگیم غط سڑی پیدا کیلو چی بالا دیوی چی بابا چی پر سو کلو سر زور جرانی و دیدو چند دیو اخلا سڑی راک مرتب پلاس یا بدا گٹا را تیو چی قیمت پیل ورسی کنی نو بیزوی کود خبر پکور که برا سرائی دزوی پر رکم پلار سو کاریبان خیجی نگی معلوم نو شیزی که دا وسیعت وکی چی زلیخا پزی مواری که ورکی انو زلیخا تا چی دالک پلاس ور لروار لی خودام دا پاچا دا و دا وزیر دا خاندان نسخ دا خود دیم جون برابر دی او شاوکیم اغا دی په د مثال په تور په غروره درجه دي خوځوانه امده او زوجي ام وساده هغه چې د سره د عشق مسله ده د غزه څخه نص به ابره نو حساب سی ورده ده نو سره د غزه په کې درس کې مسله ملته مضمون وایو د سی وای الله تعالی د په قران کریم وجاءت راغ سیاره یو قافله سیاره چې د هغه جماعت ته ویل کیږي چې په سیر او تک سره شریکان زیم ته یا بل دی بل دی بل جیر زپلانی زیت درځیانو ډاله سره روان وس خو نو په تیاری کې سیاره سره ملګری یا په یو غټ کاروان کې د موټرو سره ملګری په خو خو نو دا نه قافله به د وشانو و بس په نو پرې وشتوا د مثال په تور یا پر درو وشانو باندې د مثال په تور دوا و درې د غسر هر چا به خپل د چا دوا وشه د چا درې د چا څلو بره باغ د سل پنځو وس وشه زین جوړ سو شپې ته بیا به جوړ سره بره قافله روانه و سره نو د سینو چې دا ګرځي د یو پلار زامنو پنا دو بدری و شوالا دی و زاد سو ده بل سو ده بل چې فقط غلار و غلای به لار روانش کیده نو ده سیاره را روانه ده مال ده مدینه سره تل مصر ته لار از تزن غلط اسوره حکیم رو مترحمه الله وای و ده مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه وای برای و زائر خونم رو ده تعبیر کو چې لار زنی غلط اسوله اصلی خبر ده ده چې الله تعالی پر جه خورا واست از ته خپل حبیب پر ساک دی خدا غد پر زیر عبر بر ایش فلاس ور لروار کی چې ورون د ظلم څخه ایم و بس ده څخه خونځه ځای کې یو شنو اصلي هدف خو هغه دی نو انو په ځای خو خود بر سرګردان اصلي لار غلط است چې ده لار بتل لینو د کزموش چې ګایګا نه بلد شرط ورزو بر سړک راځه غلط است وجاءت را له سیاره یو قافله فارسلوا دی واسطه وګوره قران هغه غټ غټ ټکی وای هغه جزئیات نه وای هغه لوی لوی ټکی او سړی چې په ایمان مکلف دی په دغه ټکو باندې مکلف دی دا نوري کیسې چې دا پر بغل موږ سره کوو دا ته تاریخ کیسې دی په هغه کې ایمان ضروری نه دی چې سړی ایمان پر دغه دغه ټکو باندې ایمان ضروری دی په دغه کې څوک منکر څه کافر کیږي هغه نور ټکی چې موږ تفسیر راوړي داسې یا تاریخ راوړي داسې هغه چې دی قصه ده کې داسې حقیقت ولري کې داسې نه بیلای خو دغه ټکی چې دا قران وای هغه نور فارسلوا دي واسطه واردهم اخفل وارد وارد خو مدرور چې وارد واغه چاته ول کیږي چې دی د اوبو د پاره د چشکی کاری چې ولارس اوبو د ساسره وکاجه راي وړه نو دی قافله ته اوبو را وارد یینو ابر خپل وده ته وارد وای نو واسطه وارد دتی چې معنا اوبو ور سره فادلا دلوه فأدلا دز وزر أولا دل وهو سولاغة ده دل وسولاغية تواي دول تواي چاقا سرية ساتة سرية إجلاء وزر أولو تواي الكيجي ده مراسو كچيري طالبان ده مراس ده غواي نالتم ده إجلاء توري استعماليجي ده مري چه دي ده ده أرواريس چه دي ده مري سخ إجلاء كي براوي ده مدلية وميتة پا چش سر دي مانا ده سري پلار مرسو زي مراس وري ومتو ده چش تي إجلاء سره كمرتكي براوي زما خو پلار دي مو د مثال په تور بابا میراث وړلی هغه به زما زوی دی دا اجلا ګوکه دا مړی ګوکه ساری ار وارث سه لاغه ورزړی سمال زمرا کاج یو څه زمرا کشي نو د اجلا تور الته استعمال یز ته دغه اجلا معنی او نسبت کول او ته په میراث کې چې استعمال یز نسبت کول او مړی ته ځان منسوب کی د خپل قرابت پیښې چې ما دغه قرابت تر سره دی نو په دغه معنی زه دغه نه مرز ما حق کیج دلته نو دغه د اجلا تور سمانه فعدلا وی زړول دل وهو سولاغه د سات ا برخن وګوره بیا غدی ټیک د سنونو چې څولاغه زړول زړول واره له بار بیا یوسف علی السلام چې و مشتي بار هغه نو بار بیا تفسیر دي چې نو څولاغه ساته ورسه د پایت الله د توحید وکړ جبار چې څولاغه په لاسټینګ د ځان چې را وختي قال یا بشرا ګور هغه نو ما بین خبر نه سبقات هغه ځای وس الله تعالی بیان کی چې د یوسف علی السلام په څولاغه کې راپورت وس هغه چې را کاش کړ نو داغه تر خوله هغه چې ذکر کړ چې هغه نار کولیا بشرا ای زیری چاو چا دا زه دې ترجمه کړې دي چې دا بشرا چې د قافلې د مشر نوم وو نو دا سړی ورنار کې چې اے بشرا لک په سوداګر کې راوختي اصلا عام تفسیر دغه سوای چې بشرا چې دی لکه مشک څوک مې د خوشحالي څخه چې اوه ناراحت خپل ورخیږي یا ما لازم رسېسته پښتنو پر استلا چا د مور شي دی دا دغه رقم د خوشحالي او ناراحت دی ایواج دغه اے زیری زیری زیری خبر کی زیری مې باندې څنګه شاده پلاسره قال ویول یا بشرا ای زیری هذا غلام هذا داخو غلام یو الک دی غلام دا تازه تن کی الک ته ویل کیږي اگر چې د مری په باره کې مخلق کاری خو مراد الک ته ویل کیږي اگر چې مری یې نه هذا داخو غلام شایسته الک دی نو په څه وکړ واسروه بغضاعه واسر دی پټ کی هو دی بغضاعه ازرې سامان چې دا وکړي سامان دی د خرڅې دوه په لاس راغلی مال بغضاعه خاصیا سامان تل کیږي چې په دکانو په گنج په ځای کې خرڅېږي دا خو انسان دی مګر خو چې خرڅېږي مړی خو مړه لکه سامان دار کم دی و اثر دی پټ کی خبره معنا په سر کې کړل هو د یوسف علی السلام بغضاعه ازرې سامان ازرې د خرڅې دوه معلومات دا غسې پټ کی والله علیم بما يعملون والله الله تعالى عليم خبردار دي بما فاغ طول كارو يعملون چه داخل اجي حمل كي دي يوسف عليه السلام دورون عمل امر معلوم دي شاغي پسنت بني ساتا چه ده بابا ده حضور غيبي وركيه او ده كاروان چه دي ده عمل امر معلوم دي ده پس خاطر بني بيا پتوي ده جي خاطر پتوي چه بيا بزه پشور و پو خرس كي الله عز وجل چه بيا دي اغدا ارادال دي چه ده مصر پاچه ورجه روار كي ده ده غزاي بيا سوك لي ور اریو په خپل هدف ته جزای نقل کی ورونه د څه خاطر نقل کی د جزای په شکل چې منځ کا خالص اسمه چې برای موږ د zarar څه خوندیس د خو مشته د zarar رسورې دي چې با بعد د په محبت کې دون غرق دي چې مشته ګر سره مخ نه راکی قافله ولا په جیب لري چې پیسې پر وګټ معلومات او سامان دي الله عز وجل به د اسباب په جیب ورته برابرې چې د مصر پاچی الله پاک په تقدیر کې ورته لیکل د جیب په بچا کې جوړه والله الا فاك عليم خبر دار دي دي بما فاق سيعملون شدي عملك اري ودخل خبل انيت مطابق الى اذا فخبر وشروه بالثمن وشرو ده شراء توري شدي بعربي شبكي شدي دواري معناه يسني اخس كيجي خرصولو هم ويل كيجي اگرچه ده خرصولو ده پارا په عربي کې خپل توري ده بيع توري کاريج ده شي خرص کی شرا درانیولو د پاره کاریږي اشتره معنا رای نیو خداغه د شرا توریګه د بیع معنا مزنی اخسته کیش نو گایګه خپل معنا چرانی ولګي گایګه هغه مجازي معنا کی چې خرڅول دی په دواره کې په هغه کې کارسي دلته دواره ممکن دی چې وای اخستل شي دش و شرو دا ورونه خرڅ کی هو دی بره د خرڅېدو معنا یې سول کداغه د وشرو پټ سمې راځي د ورونه ته کی قصې خما درته وویل چې ورونه خنه چاو خای سر کاو پټ پټ ګرځي د صاحب شاو خا باندې په دا صدره مورس چې دی نو نارای په ځای کې وکړه دا خو جواب را نغلی دا غدي چې بره د قافلې والا سره پیدا کی دا قافلې والا سره خې جنجال چې دا خو زموږ برې دی را تشکېدلې دي نو ونه کې در جزای چیر کی غرض خدغه دي چې دغه د غاړه کې بره نه کړه نسې سې دي خرڅوي زموږ هم خوشاله داش چې نه د ور سره جوړ او قوتش کې نومره چې تشې بدر کړ یخ سیسی ده و شره او خرچ کې دا ورونو هو د یوسف بسمنین پسمنو پیسو سره بخسین چې بخي قلیلی ویلج د بخس ترجمه چې د زین زین سوک په کوټه پیسو کې کوټه پیسې نه چلند اصلي خبره بخس و ناقص پیسو ته ویل کې چې لږ ډیر نه وي تفسیر شریف لیکي وای دا هغه وخت مطابق چې و چې غټ شی به خرڅېدی قیمتي شي هغه په تاله پیسې ورکول کېږي په تاله دا معنی څونه قدر سره ذره کې یا څونه قدر سپین ذره کې یو چټان دی د مثال په تور پاو دی کیلو یا لکه زموږ د خپل وازه مطابق قضیه استعمالو دا هغه وخت مطابق چې ار طول و خو په تاله به پیسې ورکول یو شی چې به کښنه شی دا غنو د تاله غنه برای بینو پشمار ورکه معنی د درې د همت څلور د همت پنځه چې ډیر قیمت وي لکه سرای چې خرڅې یا لکه وښه چې خرڅې دون دا هغه پیسې په چا وي په حساب نه وي په تاله باندې وي کېدای شي په خبره پوهېږي لکه یو وخت په افغانستان دغه تېره سه موقع چې اشنې پیسې وي د حساب کله وي د چا پلار بس په حساب بله خو څه به جره نیوي له خو بسته ګونې پیسې به وي بستې به وي په بستو یوه بسته دوې بستې درې بستې دې به خپل ماهرین درلودله پره بسته چې به یې لاس کښېښه بره بل دا یو لوټ کمه ده مس چې به د دسې که دا لوټ کمه نه دا دوه کمه ده پکښې ده دا پره ده دغسې بیا اړه ولې والا بیا بستې حساب بلې داسې ته لوټونه حساب کړي دا دروستې رو چې چا حساب بله د پیسې چې وزن خراب شي معنا هغه د دې باطني قوت دغه کلداره ده چې کرار کرار د ډېرې ښه کېږي برای خلک به پیسې پړسوب وکړي پړسوب هغه دی چې برای دغسې ډېرې معلومېږي ایمان یې نه وي برای دغه رقم شي دا ځای مران وي په لس زره د مثال په داشی مران وي نو لس زره چې دي نوم یې د لسو زرو دی کنې د بلې دنیا د کرنسۍ سره چې کوي هغه زری نه ځین جوړېږي دغه شیان نو هغه م هغه پیسې چې وي هغه چې به مال دی غټ شی رانی وي په تاله به وي چې یو کوچنی شی به و قیمت به یې لږ و ناقص و په حساب به وي الله یې دغسې ښیي ده و شره و دوی خرڅ کوي هو دغه یوسف به سمنین په پیسو بخسین چې کمې و لږ وي څنګه لږ وي و همدراهم معدوده خو د حساب والا وي د تاله والا نه وي کېدای سي خبرې ته ښه متوجه سي دراهم غیرانونه وه معدوده چې حساب کړه سوي تر حساب لاندې وه نو مال باره د هغه وخت مطابق یا عرب بیخي ښه په دې خبره پوهېږي چې ښه نو خو که ډېرې پیسې وي خو هغه کله کېږي حسابل کېږي خو نه هغه خو په ټول ورکول کېږي دا چې الله وایي دراهم غیرانونه و معدوده په حساب هغه د بخسین تفسیر یې درته وکړي نو بخس د کوټه معنا نه ده بخس په معنا ده چا د قلیل د ناقص په لورو پیسو یې ورلره ورکړي و کانو وه دا ورونه د یوسف فيه په یوسف کې من الزاهدين د بیرغبت خلکو څخه بیرغبت به میلان رغبت میلان ته وای شوق ته ویل کیږي موږ نو د یوسف چې ډیر د مثال په تور عبادت کوي تقوا کوي برای موږ زاهد بولو پلانای بخي وس زاهد دی زاهد څه معنی د دنیا څخه میلان کم سوی دی د دنیا سره شوق نسته د جن سره شوق دی چې د جن یو کار بس هغه د خوښ دی نو د زاهد ترجمه خو ته سزده کړه معنی چې ته بی رغبت بی میلان او بی شوق نو برای موږ دی زاهد وس بی شوق دی د دنیا شوق کې پرېښ دی خاص دی او ماجد کې معنی دی او قران دی دی او منزونه دی ده نو دغه د دوروړه د یوسف په باره کې زاهدین ودانه مانه چې د دنیا په باره کې د یوسف په باره کې شوق نه درلودي او واخه نور ته کې د نویسه د مخه چپه او خو خوښ شنو په دغه په دراهم معدوده و سره خرڅ کی ته چا چې شي خوښ بیا ارزان ور کوي نو غواجه الله وویل چې دې خرڅ کی په دسی سمن بخسین چې هغه څه شو چې هغه قلیل وو لږ و و هم څونه لږ و دراهمه معدوده چې نغیرانونه و په حساب نو ولې وکانو دوی وپیهې په دې یوسف کې من الزاهدین د بېرغبتانو څخه شوکې نور ته کېدی خو پر دې مخکې مځکه سره کړی و حتی د قتل اراده کړې و نو خود یې په نه څه د اوږې څخه اړي کېدای سي په مضمون تاسې پوهېږې دلته نو نو دلته چې دوی د قافلې والا سره مال پر دې واړول چې یوسف د دوی سر دي ځینې معلومې کړي کشف یې کړي نو برای دا ورته وویل چې که رانیسي دغسې خرڅ کړي یا و شرو چې دی چې خپل پر ترجمه کې دا خو د بیع په ترجمه کې کې درانی وری کې نو وسو و شرو کاروانیان رانی وی دا دی چې پیدا کې هو دا یوسف بهرته د شرا معنا رانی ولس ول خرڅول نس و چا ورونه مې ور پایل کړي و برای موږ خرڅ کې او سم و شرو کاروانیان رانی وی هو دی به سمنین بخسن په دې سمن سره په دې پیسو چې قلیل و څونه قلیل و هم دراهمه معدوده په حساب یو څو درهمه و وکانو دا ورونه یو په دې کې من زاهدین موږ خدای مخه دغه وکانو زمیر مور ور تراجه کا پر دا تقدیر چراسه برام وکانو و دا کاروانیان په خپل په دې کې من زاهدین به رغبتانو څخه دی خپل رغبتم چندونه پکښی کې درلودي په لور پیسې واخستې که ولی پلوش کوی سواختی رغبت ندارد ولی نو شایستانه او چو رغبت ندارد شایسته خو او برای اول برای چرای نیسی پیسی بجیم دیر پروت کردی دا باید نکی خلق در بانی خرز کردی دا جا خوابی بل مالک راز غلی برای باید از ما دی پیسی بجیم لاری سالک بوم لارسون نو پتا غدی پکش کی به رغبت و در حسن پی اعتبار نه در دا دغه توهم د جوان پی اعتبار باندې چې وان په پسې بار در کم رایه تا دې په دوغه نه پی چې د دې خلک پر موږ باندې خرڅي معلوم دار دا د غلا یو شی دی چې د خپل والی کې به راشي نو د وکانو زمیر می ام و دغه کاروانیانو تراجی کی چې وکانو و د کاروانیان فيه په دې کې من زاهدین دی به رغبتانو څخه د سی علیحدہ شو کې نه پر راتلی ولی کما از معنا اصلي مالک خبر شغه راسي برای چې شګیر برته به راځه واخلي نو په دغه ډیره پیسې نه پر زړه کې په لوژه رانه و کداي صدا آیات مزبون دواړه طرزه په سی بیس پراول تقدیر چورونو دی خرج کې په لوژه په سو ولي دورونه شو کنه پرته مازه د کور چ په وچه سولار پر دې وه تقدیر چې سو کاروانیانو په لوژه په سو رانه وی ته کاروانیانو شو کنه پرته و ما خص کې بارل د بل علاقه د بل مالک به راسیم په پیسې ولار سیم به الک ولار نو خو دا براو چې اسی زو د جزاء څخه به نعم سولار بس پیسې ډیر مې پر کوې د سینې چې به ښه وندراس پر دواړه رقم په ترجمه تش پوس واس پر اول تقدیر راس و چې و شره او خرڅ کې دا ورونه هودي پر دوم تقدیر دې سو چې و شره او کاروانیان رانی وي هودي پس منی بخښ خو خپل په یزيد وقال الذي اشتراه من مصر بیا ګوري ما راغه مهم ټکی بیانې برخونه کاروان دی زړه اړي هله هله هله مصر تراوړې شه د مصر په بازار کې اوازه سوله چې ناواله د مرې بازار تراوړې دي لکه نه یو شی قیمتي شی چې وارد شي یو ملک ته ابر لکه اوس په دغه میان دي مساتور په دنیا کې دون نو کې غمې به په سو دي په ډول کډاله دي دا رقم یو شی یات انو دغه وخت خو دغه مال تجارت دغه د مریانو شروع په هغه وخت کې نو چې بحسن او جمیل من زی والا کې توارد اسول یا بحسن او جمیل مرئی ال توارد شو اوازه خبرې دل اوازه چې خبره سو چې دا بازار پر اما سو بولیان شروع وس به شروع وس به شروع وس چې او قیمت ته ورسېږي چې بارد تجارتان تر وس ووتی د مصر عزیز دا غنوم چې قطپیر نمیدې خپل می قطپیرو خوب ال تخلص عزیز و لکه د مثال په تور دلی چې دی مثلا د جمل کاغه صدر اعظم چی نو مخه خلق ته معلوم یا نه مرو اصلي می چې مور پر پر یشي بل شي برای خلق صدر اعظم ګل صدر صدر ادا په مصر کې دا قانون شغه د دې غټ وزیر چې عزیز به بلینو نو عزیز لقب اصلي خپل می قت پیرونه هغه دی چې د ساسر اکشلی مالک بن دعر هغه به هغه نو می دی چې هغه نارای وقت الهازه بشرا نو خود او غو پر لاس بانی را بیده مارکیت تا ورانیس پا مارکیت که عزیز ده مصر رانی وچ مار برای کور تا را روان کی چول دانه ده خرچه دو شه ندی گور ده قصد ده گرده پا ما بینس که ده خبری کیلیس بیده ده بولوی و ده خرچه ده قرآن نجره ولی پا قطع غط خبر بیاره رو چه وزیر که بیارانیو تنگرس وقال وی ویل الَّذی هغ سلی اشترا چرانی ولی و هودا یوسف چاگه کم سوکو من مصر چاگه ده مصر ده علاقیت سخو ګوره د کاروان دا ګرد قصار اله چې برده مصر ته راورسه د مزال پر مزال و د سراله ده هغه نو بالا نه چې رسې هغه غټ غټ ټکی وای انو نو تاریخ او تفسیر او حدیثونه ورسره جنو وقال وی ویل الذي هغه چا چاونه د عزیز د مصر دی اشترا چرانی وری او د یوسف چاغه د کوم ځای سړی و من مصر چاغه د مصر څخه د مصر غټ وزیر اعلی ده اغه وو ویل چې امراته خپل شزه ته چې زلیخا نو مې دلیغه چرواستي والاکرمی مثواه اکرمی عزتمن و گرزوه اکرمی عزتمن و گرزوه ته مسواه زای د بو اوسیدو ده مسوا د انسان د بو د باش و د اوسیدو زای ته ویل کیج و جعل الجنه مسواه و خدای پاک چې جنت د مسوا و گرزید استوګن په عربی کې چې دعا کوي کیج نو دا مسوا د اوسیدو زای بارل د اوسیدو زای د عزت ک معنا شپر شو شکات و ش د خوراک و د شنګ شنګ دور ته برابر کو ته بنا د وزارت په سویه باندې کور دی نو عام کور خو نه دی بارل په دغه کې به شدی عزت زای ورته برابر ک د مزدور زای خنوګي هغه په کوټ چا به کار کوټ یا غي ولر ور کړی معنا د ډوډۍ د خوراک او د شنګ وخت نه معلوم خو دلته وزیر صاحب خپل کوروالات د په باره کې د اکرمی وصیت وکړي چې د چې دی شان ور د عزت کمانه د کور لکه یو جز دار کمیا ک عسى ان ينفعنا ولی عسا شای انده یان په اچ گټه به ورسی نه و مشته کدی چې گټه را ورسی یا د خدمت د لارې څخه یا د قیمت د لارې څخه منه چې گټه به پروکو د مسپره زکه چې په $2,000 جنایولی په څلور به خرچ او یا د خدمت به د کور شپه رونق باندې کی ولی وشاری د یوسف علی السلام د تنج سلام علم ده د خپل پلار ته چې ډیر محبوب و هغه حسن جمال خو یې واخ او خموج لا اخلاق ده چې هغه داس اخلاق خو چې پچا کی نو هغه پراست پویې د سپویو چې هغه پلار یې ورجل باو خپل ځان ته وشار زیخم پلار ته ډیر ګرانه مشوره ورسره کی دا بر نو ګل کی چې ما سره مشوره ولر کی بابا نو خو چې تا ورغه ما کجا یو چې ما نه دا ورې دل نه جه خدا بل چې ورغه خبرې سړی ته وکی وشار خبرې سړی ته چې دغه دغه دغه نو دا او نتخذه ولده او نتخذ یا بمج و نسوه دی ولدن اولاد یا بدی مشتش بی یا بدی مش اولاد کن اولاد بی بگر زمان اخ مال دی بی زوی و زوی ندر لد حتا شایستان سوی دی پلاس رانی دی بچه و دی وزید کور سر ریر مناسبی شازادا بسی بارادا و کذالک مکن نالی یوسف اللہ وی و کذالک پر دغا رکم لکه دی ساسا چی برا بیستی د ساغه د هلاکته سخت می نجات ورلره ورکی دغه رقم مکن ناموش قدرت ورلره ورکی یوسف او یوسف ته په لار دی فهمځکه کی دغه قدرت ورکو هغه کار چې دی په عقل نسره رسیږي چې ورونه ساته چولی کاروان د مدیان راځي لارې غلطی په څا برابرې راځي هغه کار څنګه سره ورسېږي الله عز وجل دلته پټ قدرت چې په سترګو نه معلومي بلکې چې د خپل قدرت ته مخه د اشیاء سره برابرې الله ویل که هغه کار چې اوس په مزکه کې مم دغه قدرت لره ورکی د وزیر د کور شاهزاده شنو خبره پوسس الت خو یو سارای کور د یعقوب علی السلام کور خو نه بازار نه دی د استراحت کور نو سیدی مویشی و سړو د حیوانات و معنا مالداری خو د سې د پچی رقم کور خو نو علاوه و کذالک پر دغه رقم لکه څنګه لکه د ساس شمراوی استی دی دغه رقم مکن مش قدرت ورکی لی یوسف و یوسف لر فی الارض په جام زکه کدی من قدرت منک ولنعلم او د دې د پارچ مودې د ساس راويستي ولنعلم چې موږ وروشي هو د من تعویل د ترجمو څخه الاحاديث د خبرو د چا د خوب چې د خوب ترجمه مرته وشي دا بل کار ته د خونو د خوب د ترجمه چې فق جیل کې کم دوه نفر ورسره او خوب دې دلی د چې د ترجمه ورلره ورکړل هغه ترجمه چې په دې درې ورځې کې هغه یو ادام سبج لسته دغه ودی او تلتی ادامې راوستي لکه هغه هغه راکښ دا بچه خوب خو مغه چې بچه خوب ولې دی بیا براس په تفصیل د خیر سره چې برای ترجمه په ګرد ملک چا نس ور کوله هغه سړی چې دغه بچ خانه کې او برای دی ور پیاز برای سړی به زدر پیدا کوم خدا دې چې ما ته قدرت راکړي چې د جیل را وس ما چا ور ورسې اسه راول یوسف علی السلام ته چې ول راځه د جیل څخه د بار روزن او زمنه چې افلا هغه پښتنه ورنس چې هغه زلیخا چې پر ما کوم تور وتړي چې د ما ته لاس را واچو چې هغه خبره په لاس څرګند شي هغه تور یې د ځانه لیرې کړي چې صفایې اسرا ووز چې رالی برای ترجمه ورته ورکړه هغه رقم هم وسوه نو د دغه تعویل چې ودلې د خوبو تعبیر دا دا رقم د خلکو پر چا باندې ټاکو ماشه سره غلط یې دی نه بس دا دمه ویل هغه څه پکېدل ولنعلم چې موږ تعلیم ورکو هو د ثمن تعویل د ترجمه او تعبیر وسخه الاحاديث د خبرو معنا د خوبو هغه ترجمه ورته وشي والله غالب على امره والله الله پاک غالب غشتل دی برلاس دی على امره پر خپل امر الله تعالی چې د کوم شی اراده کوي مخې څوک نسنی ولا چې ما اراده کړی د مصر پاچا کیږي به الله پاک وي کاروان زریعه د شش ګرځي د ساس درخته دلته راځي د کاروان زریعه سو د مصر د وزیر وکورت ورنقل کول خدا ګرځي لای برابر یا الله پاک یې دغه کوم به چې زما د کوم شی اراده وسی یته بیا نه کته کیږي چې دا عاجز دی دا کمزور دی دا مسكين دی دا بل چې مقام الله ورته ټاکل دی هغه ته برسیږي والله الا پاک غالب غالب دی معنا برلاسی دی علی امره په خپل امر چې کوم کار دی وغوړی هغه کولای شي ولکن اکثر الناس لا يعلمون ولكن دون خبر د اکثر الناس اکثر د خلکو چې لا يعلمون دی علم نه لري دی نه پوهیږي چې دا ځکه چې کوم هجه ځنه کوم کارونه ګرځي په دغه کې چې کارونه د تقدیر د بل خاصه شروع کینو یو سړی دی مثال په تور دغه ساده ست پریږي سمور چې د دنیا پیدا کړي خپل تعالی د لپاره په تقدیر کې لیکلی دا بل سړی دی چې دا زارت رکی دی د پر مخ واخلي دا مسافری دا ګرمي دا توري شپې چې وی ونه پرغره کمه چې شرکاله باندې وینم باغه ژوند دی بس طریقې نه کړي خو الله دا عمر ما په لاس کې خلک په دې نه پوي ژوند خلک دې د الله سره جوړ وو